Вітаю, перад мікрафонам Алесь Круцевіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача жыццёпісу вялікага князя Вітаўта. Пасля выдалення Ягайлы з вялікакняцкага пасада ў Вільні справа не скончылася. У Ягайлы былі браты, якія кіравалі буйнымі часткамі краіны і маглі сабраць значную вайсковую сілу ў яго падтрымку. Першым супраць Кейстута выступіў малодшы брат Ягайлы, Новгарад-Сіверскі князь Дмітры Карыбут. Кейстут пайшоў на яго вайной. У гэты час Ягайла скарыстаўся зручным выпадкам, захапіў Вільню і пад яе сценамі разбіў дружыну Вітаўта. Кейстут з дарогі павярнуў назад да сталіцы, і вось два войскі сустрэліся і сталі гатовыя да бітвы на адлегласці ў некалькі палётаў стралы адно ад другога. З аднаго боку дружыны Кейстута і Вітаўта, з другога Ягайлы з дапаможным крыжацкім аддзелам. Толькі крыжакі цешыліся з такога павароту справаў, літоўскія ж воі з абодвух бакоў не мелі аніякага жадання праліваць братэрскую кроў. Таму ўсе з надзеяй глядзелі, як ад стана Ягайлы аддзялілася купка вершнікаў. То ехаў на перамовы брат Ягайлы, князь Скіргайла. Ён прывёз прапанову скончыць справу мірам і запрашаў да намёту Ягайлы на мірныя перагаворы. Найбольш узрадаваўся гэтай прапанове Вітаўт, які са скрухай перажываў разлад паміж бацькам і сябрам, шкадаваў парушаныя згоды. Асцярожны Кейстут урэшце паддаўся на гарачыя ўгаворы сына і, прыняўшы ад Скіргайлы клятву ў тым, што Ягайла не прычыніць яму ніякай шкоды, паехаў разам з Вітаўтам. Аднак у лагеры Ягайлы бацьку з сынам акружылі вершнікі і прымусілі накіравацца да Вільні. Войску Кейстута паведамілі, што ўсё ў парадку, і ўзрадаваныя баяры раз'ехаліся па хатах. У Вільні князёў кінулі ў вязніцу, Вітаўт ад перанесенага стрэсу цяжка захварэў. Старога князя па загадзе Ягайлы вывезлі ў крэўскі замак, дзе праз некалькі дзён ён загінуў, быў задушаны. Ягайла адмаўляў сваё дачыненне да смерці дзядзькі, якога шанавала і паважала ўся краіна. Ён загадаў прывесці цела старога ваяра ў Вільню і наладзіў яму ўрачыстае пахаванне. Склалі вялікае вогнішча, на якім спалілі цела Кейстута разам са зброяй, коньмі, сабакамі, сокаламі і розным начыннем, як тое было прынята па паганскім звычаі. Вось так Ягайла дамогся свайго і атрымаў непадзельную ўладу ў Літве. Ён не надта перажываў, што за перамогу было заплачана здрадай, клятва парушэннем і забойствам. Ва ўсе часы, ва ўсіх краінах знаходзяцца людзі, гатовыя на любое злачынства, каб толькі атрымаць ўладу над другімі людзьмі. Падчас гэтых падзей Вітаўт меў за плячамі 32 гады жыцця. То быў сталы мужчына, насведчаны розумам, загартаваны ў ваенных паходах і фізічных практыкаваннях. Служыць радзіме як бацька, жыць у згодзе з Ягайлам, як Кейстут жыў з Альгердам. Вось усё, чаго ён хацеў, да чаго імкнуўся. Здрада Ягайлы, смерць бацькі, няволя моцна паўплывалі на гэтага уражлівага і вельмі эмацыйнага чалавека. Яго цяжкая хвароба ў вязніцы, напэўна, вынік моцнага псіхалагічнага ўзрушэння. Сталася так, што раптоўна разваліўся, разбурыўся ўвесь ранейшы жыццёвы лад, які быў звыклы з дзяцінства, здаваўся такім справядлівым і дасканалым. Вітаўт ніколі не дараваў свайму колішняму сябру смерці бацькі і пазней не раз вінаваціў Ягайлу ў гэтым забойстве. Але пакуль ён не мог і думаць пра помсту, сам сядзеў у няволі і толькі ачуняў пасля хваробы. Яго таксама следам за бацькам вывезлі ў крэўскі замак. Аднак не такі гэта быў чалавек, каб бяздзейсна і пакорліва чакаць літасці пераможцы. Вітаўт вырашыў ратавацца самому. Дапамагла яму жонка, смаленская князёўна Ганна, якая была побач з мужам і адведвала яго ў цямніцы. Аднойчы яна затрымалася на спатканні больш, чым звычайна, і вось чаму. Вітаўт перапрануўся ў адзенне адной са служанак жонкі і такім спосабам выйшаў з вязніцы. Потым непрыкметны ў цемры, асцярожна спусціўся па вяроўцы з высокага мура і перабраўся цераз запоўнены вадой роў. Ва ўмоўленым месцы яго ўжо чакалі верныя людзі з асядланымі коньмі. І вось князь імчыць на поўдзень прэч ад страшнага крэўскага замка з яго жудаснымі лёхамі і вечна сырымі сценамі. Замак узведзены напалову на балоце. Сапраўды, замак у Крэве не самая вясёлая мясціна на Беларусі, яшчэ да сёння яго руіны ўражваюць падарожнага суровым сярэднявечным духам. Шлях Вітаўта ляжаў у Мазовію, да сястры, якая была замужам за мазавецкім князем. Аднак Мазур адмовіў у прытулку, баючыся сапсаваць адносіны з вялікім князем літоўскім. Куды падзецца ўцекачу, якому не было месца на радзіме? Вітаўт мог накіравацца ў Еўропу, да двара германскага імператара, мог паехаць на службу да маскоўскага князя. Але і тут, і там яго на ўсё жыццё чакала роля найміта, выканаўцы чужой волі. Такая доля не падыходзіла гордаму ўнуку Гедыміна. Ён хацеў быць уладаром у сваёй краіне. Сэрца прагнула помсты за смерць бацькі, за тое, што яго самога змусілі стаць уцекачом-выгнанцам. Ён, чалавек, які не ўчыніў ніякага злачынства, павінен бадзяцца па чужых краінах, глытаць пыл чужынскіх дарог, сілкавацца кавалкам чужога хлеба, а здраднік Ягайла, загубіўшы свайго дзядзьку, захапіўшы ўсё яго майно, балюе ў сталічнай Вільні. Асабліва балюча, што гэты забойца быў найлепшым сябрам. Вітаўт любіў яго больш за родных братоў, а той здрадліва карыстаўся гэтым сяброўствам. Нават тады, калі ўжо задумаў здраду і пад выглядам палявання паехаў дамаўляцца з крыжакамі, то ўзяў з сабой Вітаўта, каб не абудзіць падазрэння ў дзядзькі. І пакуль Вітаўт займаўся ловамі, Ягайла рыхтаваў згубу ягонаму бацьку. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Такое не даруецца. Куды б ні паехаў, дзе б ні быў, у сэрца грукае прага помсты і няма чалавеку спакою. Але што можа зрабіць ён, ледзь уратаваны з няволі, амаль безабаронны, з купкай верных баяраў, якія таксама ратуюцца ад гневу Ягайлы? Заставаўся толькі адзін шлях, дзе можна было знайсці дапамогу – у тэўтонскі ордэн. Для тых часоў пераход на бок ворага быў звыклай справай, многія паны рабілі так шмат разоў дзеля ўласнай выгоды. Аднак Вітаўту было цяжка зрабіць падобны крок. Тэўтонскі ордэн – зацяты вораг яго радзімы. Бацька Вітаўта ўсё жыццё паклаў на змаганне з крыжакамі, і сам Вітаўт з дзяцінства ведаў – крыжакі-ворагі, якія хочуць пагубіць яго, з якімі не можа быць згоды. Аднак выбіраць не выпадала, і Вітаўт ступіў на гэты шлях. Тут не было месца шчыраму сяброўству, вернасці крыві і братэрскай любові. Усё вырашала ўлада. Яна была мэтай, яна была богам. За яе здраджвалі, пераступалі клятву, забівалі і шлі вайной на родную зямлю.